hangi pastelin rengiyiz? Zaman akıp geçer, ömür çok kısa, bir gün biter. Aşk mutluluk, aşk huzur, aşk sonbahar, aşk yağmur, özel, güzel.